الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة يونس کی تقریباً 107 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے. ویسے 106 آیات کی مکمل ہوئی اور 107 آیات کی ہم نے تلاوت کی تھی, تفسیر ابھی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اور اگر اللہ تبارک و تعالی تجھے کوئی تکلیف پہنچائے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو, تو اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں, رد کرنے والا کوئی نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ, اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے. وہ الغفور الرحیم, اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی نفیس بات بیان فرمائی جس کو سمجھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر ہم کہتے ہیں جی کسی نے تعویذ کروا دیا ہے, کسی نے جادو کروا دیا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں نے میرے کاروبار میں بندش کروا دی ہے, فلاں نے رشتوں میں بندش کروا دی ہے, فلاں نے ہم پر مصیبت کے دروازے کھول دیے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جادو بھی کرواتے ہیں, خلاف تعویذ وغیرہ بھی کرواتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے اندر یہ ایسا ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اس عقیدے کی وضاحت فرمائی کہ انسان کو عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی مصیبت نازل فرمانا چاہے تو اسے دور کرنے والا پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا, اور اللہ تعالی اگر نعمت عطا فرمانا چاہے تو پھر اس نعمت کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ارشاد فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ تعالی تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو پھر اللہ تعالی کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے میری روزی روک دی, فلاں کیسے روک سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یا آپ کو روزی دینے کا ارادہ اور فیصلہ فرمایا, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو پھر اس کے فضل کو کون رد کرنے والا ہے؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں فلاں نے میری روزی کو روک دیا, فلاں نے شادی بیاہ کے اس میں رکاوٹ ڈال دی ہے, اور اس طرح ہم بندوں کی طرف لوگوں کی طرف ان چیزوں کی نسبت کر دیتے ہیں. حالانکہ مصیبتیں نازل فرمانے والا بطور آزمائش وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے, اور اس میں آسانی سہولت اور ہمیں آسانی سہولت اور نعمت عطا فرمانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا اب خلاصے کلام ذرا ذہن کے اندر رکھیے گا, یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ جو ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی نے ہماری روزی روک دی ہے, کسی نے نعمتوں کا دروازہ روک دیا ہے. اگر معاذ اللہ اس عقیدے کے ساتھ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہ رہا تھا لیکن کسی نے درمیان میں رکاوٹ ڈال دی, تو گویا کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ رکاوٹ ڈالنے والا اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے کو بدل سکتا ہے, بدلنے والا ہے, اور یہ عقیدہ کفر ہے. اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ یہ جو نعمت ہے فلاں نے مجھے دی ہے اللہ, اور یہ اگر معاذ اللہ ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے نہ دینا چاہے وہ مجھے دے سکتا ہے, یہ بھی کفر ہے. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسی نعمت کا ارادہ فرمائے گا تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا. اب جو ہمیں نعمت نہیں مل رہی ہے, اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا, ہمارے گھر میں تنگ دستی نظر آ رہی ہے, صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فراوانی دینا چاہتا تو آپ خود سوچئے کہ اللہ کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے. لہذا ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کیا کہ یہ بہت تنگ دستی میں رہے گا, اسی مہینے میں اتفاقاً کوئی میرا دشمن تھا, اس نے کسی سے جادو کروایا کہ ایک مہینے تک اس کے پاس کوئی نعمت نہ آئے. یہ جیسے میں دکان چلا رہا ہوں تو ایک مہینے تک اس کے پاس کوئی گاہک نہ آئے. اب کیا ہوا کہ اصل تو ارادہ اللہ تعالیٰ کا تھا, اس کا جادو اللہ کے ارادے کے موافق ہو گیا کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ روزی نہ ملے, اور جادو موافق ہو گیا. اب وہ جو جادو کروانے والا وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے جادو کروایا تو روزی روک لی, حالانکہ یہ تو اللہ کے روکنے سے ہوئی, جادو سے کوئی ہوئی ہے. یہ عقیدہ رکھنا بہت لازم ہے, کیونکہ اگر بالفرض ہم یہ عقیدہ رکھنے سے, میں بار بار نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھو میں نے جادو کروا کے اس کی روزی روک دی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں یا اس وقت میں اس کو روزی دینا چاہ رہا تھا یا نہیں. اگر آپ کہیں کہ روزی دینا چاہ رہا تھا اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روک دی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، اور لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بالکل نہیں بدلتے، ولا مبدل علی کلمات اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تو یہ عقیدہ کفر ہو جائے گا. اور اگر آپ اس بات کے اقرار کریں گے کہ ہاں اصل تو اللہ نے تنگ دستی دی ہے، تو پھر آپ کا کیا کمال ہوا، آپ کے جادو سے کیا فائدہ حاصل ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی دی ہے. تو تنگ دستی دینے والا، فراوانی دینے والا اور نعمت عطا فرمانے والا سب یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی فاعل حقیقی ہے. اس آیت میں انہی غلط نظریات کی مطلب اس کا رد کیا گیا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے، بھی میں عرض کر دوں کہ اب یہ جو کہا جاتا ہے جی کاروبار میں بندش کروا دی ہے، رشتوں میں بندش کروا دی ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس میں عقیدہ وہی رکھنا ہوگا کہ اصل میں یہ بندش نہیں ہے، بندش کی وجہ سے رشتے نہیں رکے ہیں، بندش کی وجہ سے روزی نہیں رکی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. بندش کروانے والا یعنی اس نے جو عمل کروایا وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو گیا. کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مثلا کسی کے رشتے کا، بالکل لڑکی جوان ہے اور معقول پیسہ وغیرہ سب بھی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی شادی 5 سال بعد ہوگی. اب کسی نے جادو بھی کروا دیا کہ اس کی شادی نہ ہو، اور 5 سال تک شادی نہ ہوئی، تو وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے جادو کروایا، لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. سب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو عموماً کہا جاتا ہے جی بندش کروا دی، رشتے کی بندش کروا دی ہے، کاروبار کی بندش کروا دی ہے، اس کو بھی میں معاذ اللہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اسی میں بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ بندش وغیرہ کا تصور جو ہے کہ کاروبار کی بندش، رشتے کی بندش، یہ اصل میں کوئی شخص حقیقتاً اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک بچی جوان ہے، قبول صورت بھی ہے، پیسے جہیز وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی شادی 5 سال بعد ہوگی. اب کسی نے اس بچی کے اوپر جادو کروایا کہ اس کا رشتہ نہ ہو 5 سال تک تقریباً، تو اب اصل میں فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. ارادہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اس کے جادو کی وجہ سے 5 سال لیٹ نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ایسا ہو رہا ہے. بس ہوا یہ کہ اس کے جادو کا جو جس مقصد کے لیے جادو کروایا، وہ مقصد اور اللہ کا ارادہ وہ ایک جیسا ہو گیا. اب یہ دل میں خوش ہوتا رہے گا، دیکھا ہم نے اس کا رشتہ روک دیا، رشتے ہی نہیں آ رہے، 5 سال تک بند کر دیا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوا ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی ٹونا اس اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا. یہی مسلمانوں کو صحیح عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے. اس لیے ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھیے، قرآن ہمیں خرافات سے ہٹائے گا، غلط نظریات سے، غلط عقائد سے ہٹا کر ہمارے ذہن کو وسعت اور بلندی عطا فرمائے گا. پھر میں ایک دفعہ، کیونکہ نازک مسئلہ ہے، پھر میں خلاصہ کلام عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی کسی کی روزی بند نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا رشتہ وغیرہ آگے نہیں کر سکتا جب تک کہ ارادہ اللہ کا اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. تو جادو اور اللہ کا ارادہ موافق ہو گیا تو پھر یہ لوگ منسوب کر دیتے ہیں کہ جی جادو کی وجہ سے ایسا ہو گیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا فرمانا چاہے تو اسے کوئی پھر اس نعمت کو نہیں روک سکتا، وہ نعمت ضرور اس کو ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے. تو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ نکاح میں بندش، کاروبار میں بندش، اس کے کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بندش اور اللہ کا ارادہ، یعنی بندش والا فعل اور اللہ کا ارادہ، یہ موافق ہو گیا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوتا. اور اگر معاذ اللہ یہ اس عقیدے کے ساتھ کوئی کہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، لیکن ان کے بندش کروانے کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ ختم ہو گیا یا معاذ اللہ اس میں تبدیلی ہو گئی، یہ عقیدہ کفر تک پہنچا سکتا ہے. اس لیے بات ضرور سمجھیے، بہت ہی اہم بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی اس مصیبت کو ٹالنے والا، دور کرنے والا نہیں. اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو پھر اس کے فضل کو رد کرنے والا، لوٹانے والا کوئی نہیں ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ جس بندے کو، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس بیماری یا نعمت کو اس تک پہنچاتا ہے. وہ الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اسی مضمون سے متعلق ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ترمذی کی روایت ہے اور میں اکثر اس کو بیان کرتے ہی رہتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر تمام دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع دے سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے. پھر بہترین اصول ہمیں دے دیا کہ اب کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ فلاں مجھے ایسا کر دے گا فلاں ایسا کر دے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید, اس کی رضا, اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی اللہ کی نعمت کو ہم سے چھین نہیں سکتا. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم, آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس حق آیا تمہارے رب کی طرف سے. ابھی حق سے مراد یا تو قرآن پاک ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات کریمہ ہے. قرآن والا قول زیادہ پختہ ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, تو جو ہدایت یافتہ ہوا, جو ہدایت کے راستے پہ چلا, تو محض وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر آیا, اپنی ذات کے لیے آیا. گویا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا, اب اگر کوئی اس کو قبول کرے گا تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کوئی احسان نہیں ہے اسلام لانے سے, بلکہ خود اس کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچے گا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا. آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کو عزت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے, پھر اس کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے, اس کے کروڑوں لوگوں کے دل میں اس کی قلوب کی اس کی محبت بیدار ہو جاتی ہے, خصوصاً جب کوئی مشہور شخصیت ایسا کرے. اور پھر آخرت کے اندر تو انعامات ہیں ہی ہیں, لہذا فائدہ خود اپنی ہی ذات کو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ومن ضل, اور جو شخص گمراہ ہو جائے, غلط راہ کو اختیار کرے, فانما یضل علیہا, تو وہ اس اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے, وہ اپنے ہی برے کے لیے, اپنے ہی مطلب نقصان کے لیے وہ گمراہی کی طرف بڑھا ہے. وما انا علیکم بوکیل, اور میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں, یعنی تم پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں ہوں, میں تمہیں راہ دکھانے والا ہوں. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے اراءت الطریق, یعنی جب ہدایت کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اراءت الطریق, یعنی راستے کا دکھانا. انبیاء علیہ السلام کا کام جبرن کسی کو منوانا نہیں ہوتا, بلکہ ان کا کام تو ہے راستہ دکھانا, بھائی دیکھیں یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ گمراہی کا راستہ ہے, اب ہم تمہیں ہدایت کے راستے کی دعوت دے رہے ہیں, اس کو قبول کر لو. بس ان کا کام اتنا ہے. اب کوئی قبول کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے, قبول نہیں کرتا تو اس کا اپنا نقصان ہے, وہ اس کا وبال اسی پر ہے. انبیاء علیہ السلام بریء الذمہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے قرآن عظیم میں انبیاء علیہ السلام کے تبلیغ کے بعد اس قول کو بھی پڑھا ہوگا کہ وہ کہتے تھے وما علینا الا البلاغ, اور ہم پر تو محض پہنچا دینا ہی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, ہم تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. مانتے ہو تو بھائی آپ کا ہی بھلا ہے, نہیں مانتے ہو تو پھر تمہارا نقصان ہے, ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں. واتبع ما یوحى الیک, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی. واصبر, اور آپ ان لوگوں کی ان برائیوں پر, ان کی طرف سے نامناسب رویے پر صبر فرمائیے. حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے. یہ تو دنیا میں اس طرح کہ ان کو ذلیل و خوار کر دے, جیسے بدر کے اندر بڑے بڑے رؤسا مر گئے تھے, ان کو قتل کر دیا گیا تھا, اور یا اس طرح کے اللہ تعالیٰ برود قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہ بہتر حکم سنانے والا ہے یا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. الحمدللہ یہاں تک ہماری سورہ یونس کا اختتام ہوا. یہ تقریباً 109 آیات پر مشتمل سورت تھی جس کا یہاں پر اختتام ہوا, اور اب انشاءاللہ سورہ ہود کا آغاز ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب من جانب اللہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کے عنوانات رکھے ہوں, یا کسی عام شخص نے, مثلا صحابہ کرام نے, یا بعد میں کسی فقہا یا علماء نے ان کے نام رکھے ہوں, ایسا نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جو سپاروں کے نام ہیں یہ نہ اللہ کی طرف سے ہیں, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, نہ صحابہ کے دور میں تھے, نہ تابعین کے دور میں تھے, یہ بعد میں کسی غیر معلوم نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے. بڑے بڑے محققین نے لکھا ہے کہ یہ سپاروں کے نام جو ہیں یہ نہیں معلوم کہ کس شخص نے مقرر کیے تھے, یہ سپاروں کے نام ہمارے ہیں یعنی عام لوگوں کے ہیں, اور سورتوں کے نام من جانب اللہ ہیں. سورہ ہود بھی مکی سورتوں میں سے ایک ہے. یہ آپ کو پہلے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے جو سورتیں اور آیات نازل ہوئیں وہ مکیہ کہلاتی ہیں, اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنیہ کہتے ہیں. لیکن اس میں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری سورت کی اکثر آیات کے اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اکثر یعنی زیادہ تعداد کے اعتبار سے، لہذا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات مثال کے طور پہ کوئی سورت ہے 100 آیات پر مشتمل ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 97 مکی ہوں اور 3 جو ہیں وہ مدنی آیات ہوں، تو اکثر زیادہ تعداد کے اعتبار کرتے ہوئے پوری سورت کو مکیہ کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے آپ اگر دیکھیں گے تو بعض اوقات استثناء کر دیتے ہیں کہ یہ سورت مکیہ ہے سوائے اس اور اس آیت کے، یہ کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اکثر آیات جو ہیں وہ مکی ہیں، یہ 2-3 آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں یعنی ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئیں۔ اس میں 123 رکوع ہوں گے انشاءاللہ، ان کی ہم تلاوت کریں گے، اور تقریباً اس میں 10 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے، اور یہ سورہ ہود جو ہے اس میں آخرت کے بارے میں بہت زیادہ بیان ہے، عذابات کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، تو صحابہ ترمذی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اخروی عمر کے کچھ آثار دیکھے، اخروی عمر سے مراد بڑھاپے کے آثار دیکھے، تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کچھ اس قسم کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کی مفسرین نے یہی شرح بیان فرمائی، شارحین نے یہی لکھا کہ ان سورتوں میں زیادہ تر عذابات اور قیامت اور آخرت کے بارے میں بیان ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا، حالانکہ آپ کو اپنے ذات کا کوئی غم نہیں تھا، اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں تھی، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم عن الخطا پیدا کیا، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو حالت زندگی میں ہی آپ کے وہ مقامات تمام دکھا دیے تھے، بتا دیے تھے آپ کو کیا کیا ملے گا، اپنی کوئی جان کے خوف کی وجہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ امت کے غم کی وجہ سے کہ ان میں جب قیامت کے احوال بیان ہوتے آپ اس کو پڑھتے تو آپ پھر امت کے غم کی وجہ سے اس کا اثر بہت زیادہ قبول کیا کرتے تھے۔ اور میں ضمناً اس سے پہلے کہ ہم سورہ شروع کریں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں اور آپ بھی اس پر غور و تفکر کیجئے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش تھی، اس لیے کہ رحمت کہتے ہیں رقت قلبی کو، دل کی نرمی کو، اور جس کا دل جتنا زیادہ نرم ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں کا اثر اتنا ہی زیادہ قبول کرتا ہے، غم بھی اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، پریشانیوں پہ تکلیف بھی اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ روڈ پر جا رہے ہوں، ایک بلی روڈ کراس کر رہی ہو کہ اچانک ایک بھاری ٹرک آ کے اس کو کچل کر نکل جائے، اس کا بھیجا باہر آ جائے، آتے باہر آ جائے، وہ تڑپ رہی ہو، اگر آپ نرم دل کے ہیں تو اس منظر کو نہیں دیکھ سکیں گے، تو جو جتنا زیادہ بعض ہوں گے دیکھیں گے بے پرواہی سے گزر جائیں گے، بعض دیکھ کر ایک دم جھرجھری لیں گے، بعضوں کی آنکھوں سے شاید آنسو نکل آئیں، بعض اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ تو جتنی رقت قلبی، جتنی قلب میں رحمت زیادہ ہوتی ہے آدمی اتنا ہی زیادہ اثر قبول کرتا ہے، اتنے زیادہ غم محسوس ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تو ہر چیز کا خوف، ہر چیز کا غم آپ کو عام لوگوں سے زیادہ محسوس ہوتا تھا، یعنی آخرت کا خوف اور دنیاوی جتنے امور، صحابہ کرام کو شہید کر دیا جانا، آپ کے بیٹوں کا انتقال کرنا، تو اس کا غم بھی اتنا ہی زیادہ محسوس ہوتا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا آپ کے لیے واقعی بہت بڑی آزمائش تھی کہ اس کی وجہ سے آپ کو ہر چیز زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوتی تھی، تو اس لیے مطلب امت کا غم محسوس کر کے، حالانکہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، امت کی تھی، امت کے ساتھ مسئلہ تھا کہ اس کے ساتھ مطلب اخروی عذاب کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ چونکہ بہت زیادہ رحیم تھے، شفیق تھے، کریم تھے، اور ہیں بھی کریم تھے کہ میں زمانے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے زیادہ اثر قبول کرتے تھے، تو اس قسم کی صورتوں نے آپ نے فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، یعنی سورتوں کے شروع میں حروف پر مشتمل یہ آیتیں ہوتی ہیں، ان کو بعض نے آیات باقاعدہ شمار بھی کیا ہے، تو ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یقینی 100% جو معنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کے عطا سے، اس کے بتانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کے، نبی کریم کے اطلاع دینے سے اجلہ جو صحابہ تھے وہ اس کو جانتے تھے ان کے معنی۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے حکمت سے بھرپور ہے اس کی آیات، یعنی حکمت بھر دی گئی ہے اس کی آیات میں، اس کی آیات میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بہت مختلف قسم کے مضامین ڈال کر انسان کی طبیعت، انسان کی کیفیت کے مطابق مضامین کو ڈال کر آخرت کی طرف مائل کیا، دنیا سے بیزاریت پیدا فرمائی، بت پرستی سے ہٹایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، تو یہ آیات بڑی حکمت سے بھرپور ہیں انشاءاللہ عز و جل. بقیہ آیات انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے. اس میں اللہ نے فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.